בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות בית כנסת, הלכה ב'. מכרו תיבה, יקנו מטפחת, עיין שם. אבל להפך לא. מעלין בקודש ולא מורידין. תשמישי קדושה נגנזין, תשמישי מצווה נזרקין. כי הירידה היא תכלית העלייה, כמובן. וכמובן היטב בדברי רבנו נאו יאיר על פסוק, והיה יעשה לעולה. שכשיורד ונופל חס ושלום למדרגות התחתונים מאוד, רחמנא ליצלן, לבחינת מקומות המתונפים, הוא מתחיל לבקש אותו יתברך, אי המקום כבודו, מחמת ששם נסתר ונעלם מאוד הוא יתברך. ובזה בעצמו הוא חוזר ומדבק עצמו אליו ידבח. כי מקומות אלו מקבלים חיות מבחינת איה, שהוא הכבוד העליון. עיין שם היטב היטב, כי הוא עניין דק ועמוק. והנה, הירידה לצורך העלייה הוא רק בעולם הזה, שהוא עולם העשייה, שהוא מלא קליפות, שאי אפשר לעלות כי אם על ידי ירידות. כי בלא זה יהיה עליו כתרוגים רבים ומניעות רבות. על כן צריך די כל לירד למדור הקליפות, להכניעם במקומם, ולמצוא שם די כל אותו יתבח, בבחינת ירידה תכלית העלייה כנ"ל. ואז עולה לבטח בלי מונע. אבל לעתיד, כשיהיה כולו קודש, ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ ויתבטלו כל הקליפות, אז יעלו מדרגה לדרגה, מחיל אל חיל, בלי ירידה. וכמובן במאמר רבי יוחנן משתאה, חזן הקברא דאפי קראי שממאיה ודם יעיניו כתרי סיירה. עיין שם היטב. והכלל היוצא משם שמה שצריך הצדיק לבטל מדבקותו הוא רק בעולם הזה, מחמת עננין דמחסיין על עינין, כדי שלא יתגברו חס ושלום ויתבטל מכל וכל. אבל עתיד לבוא, שיתבטלו העננין וכו', אז לא יצטרך לבטל מדבקותו וכו', עיין שם. וכל זה בעצמו עניין ירידה לצורך העלייה. כי כשהצדיק מבטל מדבקותו, ואזי הוא בבחינת סיירה כמבואר שם, זהו ירידה אצלו. אבל הוא לצורך עלייה, כי אחר כך נתחדש שכלו ומשיג יותר מבתחילה. בכל זה אינו נוהג רק בעולם הזה, אבל עתיד לבוא יתבטלו העננין ולא יצטרך לירידה כנ"ל. וזה בחינת מעלין בקודש ולא מורידין, כי תשמישי קדושה הם רמז על בחינת אלמא דעתא שיהיה כולו קודש כולו טוב, ועל כן נאמר בהם מעלין בקודש ולא מורידין, כי שם הוא העליות בלי ירידות כנ"ל. וזהו בחינת תשמישי מצווה נזרקין, תשמישי קדושה נגנזין. כי תשמישי מצווה הם בחינת מלכות, כמו שכתוב, כל מצוותיך צדק, וצדק מלכות הקדישה. ובבחינה זו יש עליות וירידות, כי לפעמים נקטן ונצטמצם בחינת המלכות ויורד למדרגות התחתונים ואפילו במדור הקליפות, בסוד ומלכותו בכל משלה. וזהו בעצמו בחינת איה, שמחיה מקומות אלו, בסוד אני ראשון ואני אחרון. כי מלכות בראש ומלכות בסוף, היינו שבחינת מלכות שורשה בכתר שהוא בחינת איה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. וכשהמלכות בהסתרה וקטנות גמור, עד שמלומש במקומות כאלו להחיותם, אזי דייקה הוא בחינת איה, כי אזי נסתלקין המוחין שבאין אליו בתוספת, ואין לה רק עצם חיותה שיש לה בסוד נקודה, ושורש חיות הנקודה הוא מבחינת איה, כי שם שורשה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כנ"ל. נמצא שמה שכתוב שם בדברי רבנו נאו יאיר, במאמר רבי יוחנן הנ"ל, שכשהצדיק מבטל מדבקותו הוא בבחינת סיירה, זהו בעצמו בחינת הירידה צורך עלייה הנ"ל, כי סיירה הוא בחינת מלכות, וכל העליות והירידות הן בבחינת מלכות, כי בחינת מלכות עולה ויורד למדרגות הנ"ל להכניעם, ואחר כך עולה משם כידוע. וזהו בעצמו בחינת איה, שמחיה המקומות האלו, שהוא בחינת שורש נקודות המלכות כידוע, שעל ידי זה הירידה תכלית העלייה הכנל. ועל כן תשמישי מצווה כשנסתלקין ממצוותם נזרקין, כי שם יש בחינת הסתלקות הקדושה לפעמים בעת הירידה כנל. אבל תשמישי קדושה נגנזין, כי הם בבחינת אלמא דעתא כולו קודש, ואז לא יהיה ירידה כלל, ועל כן אסור לזורקן כי אין בהם ירידה, רק נגנזין. והגניזה היא בחינת קבורה והעלמה. וכן הדין באמת לקוברם, וזהו גניזתן. היינו שצריך לגונזן באור הגנוז שהוא אור אינסוף ברוך הוא, ששם הוא סוד קבורת תלמידי חכמים ושם הוא גניזתן. כי הקדושה נכללת בקדושה העליונה עד למעלה מעלה. וזהו בעצמו בחינת מעלין בקודש ולא מורידין. כי העליות אלו הם בלי ירידה, כי לעתיד לא יהיה שום ירידה לצורך העלייה, רק יהיה כולו קודש כנל.